آپ کو حیرانی ہوگی، حضرت مفتی سعید کا پالن ہوئی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. آپ فرماتے میرے استاد حضرت بریانی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کے سر میں تیل ڈالنے جاتے ہیں. پھر مٹا دے اپنی ہستی کو گرو مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گرو مرتبہ چاہے کہ دانا ہاتھ میں مل کر بھولے گلزار ہو. جنہوں نے اپنے بڑوں کی قدر کی، جنہوں نے اپنے بڑوں کی خدمت کی، آپ دیکھو اللہ نے ان کو کیسا چمکایا. حضرت مفتی صاحب فرمایا کہ میرے استاد حضرت بلیاری کا معمول تھا، روزانہ رات کو شیخ الہند رحمت اللہ کے سر میں تیل دینے جاتے، تیل کا مالش کرتے، خدمت کے لیے جاتے. تو حضرت فرماتے، حضرت بلیاری فرماتے تھے، شیخ الہند رحمت اللہ کو میں نے دیکھا، عجیب بات تھی، کبھی تو دیر تک دکھائے رہتے تھے مالش کرتے رہتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ گیا نہیں، بیٹھا نہیں، بتا دیتے چلو جاؤ چلو جاؤ. تو میں حیران تھا کہ جانے والا ایک ہی آدمی، کام بھی ایک ہے، کبھی بچھاتے کبھی بھگا دیتے، کیا بات. میں نے بہت سوچا تو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جس دن بے وضو جاتا ہوں، جس دن بے وضو جاتا ہوں، حضرت کے قلب پر اس کا اثر پڑتا ہے، حضرت فور بنا دیتے. اور جس دن وضو کے ساتھ جاتا ہوں دکھائے مالش کرتے رہتے. تو حضرت بریانی کرواتے الحمدللہ، اس کے بعد سے میں نے معمول بنایا کہ کبھی بے وضو اپنے شیخ کی خدمت میں نہیں ہے، ہمیشہ وضو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جب قلب صاف ہوتے ہیں تو اس پر اپنے انوارات حاصل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی کتنی تعریف کی، امام الانبیاء امام الملائکة وصيك ان تاجر المدينه محمد عبدي صلى الله عليه وسلم مسلمانوں آپ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی ماں نے ایسا کبھی جنا نہیں، اور قیامت تک کوئی ماں جن بھی نہیں سکتی. سورت والوں، میں آپ پر خوش نصیب ہے، اور عالمین ایسے دولار نبی کا میں امتی بنا دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر نکل رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صاحب، اگر تمہیں کا کوئی اس روح زمین پر جنتی شخص دیکھنا چاہے انہیں دیکھے. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، صحابہ کو بتایا، اور پھر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں کا کوئی اس روح زمین پر جنتی شخص دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھو. سارے صحابہ دیکھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں فکر آئی کہ آیا ان کے پاس کیا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں جنت کی بشارت ہے، میرے بھائیو نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے کسی کے بارے میں جنت کی بشارت دے تو یہ بڑی بات ہے کہ دعا کرو اللہ مجھے آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فکر لے لی کہ تفتیش کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا عمل ہے کہ دنیا میں جنت کی بشارت ملے۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہاں گئے، ان کی اجازت لی اور کہہ رہے میں تمہارے یہاں مہمان بن کے آیا ہوں، اور کتنے دن ہے وہ ادھر دیکھو کتنے دن ہے مہمانی، کتنے دن تین دن ہے، اور بار بار دیکھتے ہیں تہجد میں بھی دیکھا، فجر میں بھی دیکھا، عشاء میں بھی دیکھا، چاش میں بھی دیکھ رہے ہیں، قوامین میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عمل مل جائے، کوئی عمل مل جائے جس کی برکت سے ان کو جنت کی بشارت ملے۔ جب تین دن مکمل ہو گئے اور یہ جانے لگے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی آخر تین دن میرے یہاں مہمان ہو گئے ہیں، کوئی تو مقصد ہوگا، ایسے تو تم کبھی آتے نہیں، اچھا اچانک آئے، کوئی تو بات ہوگی۔ کہنے لگے اس لیے آیا تھا کہ تم مسجد سے نکل رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے تمہارے تعلق سے فرمایا کہ یہ ہوئے زمین پر جنت کی شکل دیکھ لو، تو میں یہ دیکھنے آیا کیا عمل کرتے ہو، لیکن میں تین دن گیا مجھے تو کوئی عمل نظر نہیں آئے، کوئی عمل نظر نہیں آیا، کیا عمل ہے، کوئی مشکل عمل، کوئی خاص عمل؟ کہنے لگے الحمدللہ کرتے جانے میں تو کوئی عمل نہیں، کہ تہجد لمبی پڑھتا ہو یا اشراق میں بہت دیر لگاتا ہو یا وابل لمبی پڑھتا ہوں، ایسا تو کوئی عمل نہیں، تفصیل کیا ہے؟ کہنے لگے بس ایک عمل ہے۔ اب وہ کیا؟ تو کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر میں جاتا ہوں تو بستر میں بیٹھ کر تمام لوگوں کے تعلق سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، تمام لوگوں کے تعلق سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جانے انجانے میں، جانے انجانے میں اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو یا کسی کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہو میں نے سب کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیا۔ دعا کرو اللہ میں بھی سب اپنے دل کو صاف کر، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ تو تلاش کے لیے آئے تھے عمل کی، انہوں نے فوراً کہا میرے بھائی یہی عمل اللہ رسول کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی برکت سے جنت میں تجھے جانے کی بشارت نبی علیہ السلام نے دنیا میں سنا، دنیا میں سنا۔ اگر تجھے بھی دلت کا رحمت اللہ علیہ دیکھو قلوب پر جانے انجانے میں جو ذاتیاں ہوتی ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کا کتنا اثر پڑتا ہے، مجدد ملت حضرت خاتمی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مجدد ہیں کہ 100 سال میں اللہ ایک آدمی دنیا میں پیدا ہو جائے، بیان القرآن جیسی تفصیل لکھ رہے ہیں حضرت شاہ وسیم اللہ علیہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میرے استاد اور میرے شیخ حضرت خالقی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کتنے علوم دیے ہوں گے کہ جب بیان القرآن لکھ رہے تھے تو فرماتے تھے میں نے بیان القرآن میں سارے علوم نہیں لکھے بلکہ طلبا کو سامنے رکھ کر میں نے بیان القرآن کو لکھا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ بیان القرآن کا اس کو کیا مقام ہے، اور اس کے تعلق سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ علوم اس میں لکھے تو آپ اسے انداز لگائیں کہ ٹائم کتنا وسیع ہو جائے. اتنا بڑا شیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں, جب اسے فارغ ہوتے ہیں تو پوری چیز میں خطوط کا جواب لکھتے ہیں. آج حال یہ ہے کہ پیرانی صاحبہ کہیں جا رہی تو حضرت کو کہتے جا رہی ہے کہ میں نے مرغیاں دربے میں بند کی ہے, جب صبح ہو تو دربا کھول کے مرغیاں نکال دینا اور دانا ڈال دینا پانی رکھ دینا. جس کو کام کیا جا رہا ہے اتنے بڑے مجھے اور یہ حضرات شوق سے کام کرتے ہیں کہ گھر والی کا ہاتھ بتانا, اس کی نصرت کرنا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے. لیکن حال یہ ہے کہ پیرانی صاحبہ تو کھول کے چلی گئی, حضرت اپنی مخصوص جگہ پہ بیان القرآن لے کے بیٹھے, ادھر مرغیاں بن گئے, آپ کو پتا ہی نہیں کہ مرغیاں بن گئے, لکھنے بیٹھے. اللہ کی شان ہے کوئی بات ذہن میں آتی نہیں. بہت خیال ہے کہ روزانہ یہ ہے کوئی کہہ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں, جیسے بس میں یہ روم مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس کا بھی یہ حال ہے. پوری مذہبی شریف الہامی کتاب ہے, مشاہد لکھتے ہیں کہ مولانا روم کا یہ حال تھا کہ جب کان میں آواز آنا شروع ہو جاتی تو قلم لیتے تھے, لکھنا شروع کرتے تھے, آواز کم ہوتی قلم رکھتے تھے, مسجد کا کارنر پکڑ لیتے, اللہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. پوری مذہبی شریف کا شریف الہامی کتاب. حضرت گاندھی رحمت اللہ کا حال بھی یہ ہے کہ روزہ کا ایسا ہے کوئی کہہ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں, آج کوئی بات ذہن نہیں آتی تو بیان القرآن لکھتا بڑھتی کہ نہ مریدین کے خطوط کا جواب لکھوں, تو مریدین کے خطوط لیے خط پر رہے, روزہ کا آسانی سے جواب دے رہے, آج کوئی جواب سمجھ نہیں آتا. آپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی ناراض نہیں. جب دل صاف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دلوں میں ڈالتے ہیں. آپ فوراً دیر میں لگائیں فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر اپنی پیشانی رکھ دیں, اے اللہ اے اللہ اشرف علی سے کیا خطا ہو گئی کہ آج کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی. سجدے میں جا کر پیشانی رگڑ کے اللہ سے دعا مانگ رہے تو فوراً غیب سے نلا آئی, او اشرف علی دیری دیر زبان مخلوق مرغیاں وہ دردے میں بیچاری بن پڑی اور تم مجھ سے مدد چاہ رہا ہے. تجھے دل سے کہو حضرت خاطی رحمت اللہ نے جان بوجھ کے مرغیوں کو بن رکھا ہے, انجانے انجانے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انجانے میں یہ زبان مخلوق پر زیادتی ہو رہی ہے, اللہ اپنے نیک بندوں کو اس طرح متنوع کر رہا ہے. تو جو لوگ جان بوجھ کر کسی کو ستائے یا کسی کو پریشان کرے یا کسی پر ظلم کرے تو اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے ایسی صاف ستھری شریعت نازل کی کہ نماز جیسی عبادت اور قرآن کی تلاوت جیسی عبادت, بھائی قرآن کی تلاوت کتنی پیاری عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ذر ذکر تلاوت القرآن, کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ اب ذر ذکر ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اور فقہا نے لکھا اگر تمہارے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت آہستہ کرو. کیوں؟ تاکہ نماز پڑھنے والے کو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب شریعت نے قرآن جیسی عبادت میں اتنی احتیاط بتائی کہ تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو اس لیے کہ انجانے میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا بھی قلب مصطفیٰ پر اثر پڑتا ہے, قلب مصطفیٰ پر اس کا اثر پڑتا ہے. علماء لکھتے ہیں حضرت خان کی رحمت اللہ علیہ جیسے فیصلے ملا آئی کہ اشرف علی دلوان مرغیاں کرنے میں بند ہے، آپ جلدی سے سجدے سے اٹھے اور مرغیوں کو باہر نکالا، دانے ڈالے، پانی رکھا، اللہ سے معافی چاہی کہ اللہ انجانے میں غلطی ہو گئی، انجانے میں زیادتی ہو گئی، معاف کر دے. اب جو بیان القرآن لکھتے رہتے تو علماء لکھتے پر پھر وہی علوم کے چشمے اللہ نے جاری کر دیے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہے اور میں لکھ رہا ہوں. ایک اور چیز اکثر میں اپنے بیان سے ایک اور چیز کہتا ہوں اور وہ میری نہیں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہو گئے، بہت بڑے بزرگ، اور شیخ سعدی اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں، پوری زندگی کا خلاصہ آپ کہہ رہے ہیں، ساری زندگی کے کیا دو آدمیوں کو تلاش کر رہے ہیں، دو آدمی، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا اور وہ غریب ہو گیا ہو، ایسا شخص ساری دنیا میں پھرنے کے باوجود مجھ کو نہیں دیتا. ساری بتاتے جس نے بھی اللہ کے نام پر دیا اللہ دنیا میں اس کا بدل دے ہی دیتا ہے اور مرنے کے بعد دے حساب دیتا ہے. جو جتنا کسی پر احسان کرے، سلوک کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ کرے، یہ معاملہ کو بہت پسند ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ساری دنیا پھر کر میں دو چیزیں تلاش کی اور تلاش کے باوجود نہیں ملی، ایک جس نے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا، دوسرا شخص جس نے ناحق کسی پر ظلم کیا اور ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، یہ کبھی ہو سکتا؟ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ کبھی ہدایت دیتا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ، اس سزا کو تعداد اللہ نے عجیب آپ کو نوازا تھا، آپ کا معمول تھا جب بھی جوار کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تو جتنے لوگ دین مانتے کھڑے رہتے سب کو کچھ نہ کچھ دیتے، سب گھر سے ہی ویزا بنا کر جاتے ہوں گے کہ اتنے لوگ رہتے ہیں تو جاتے ہی سب کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. لیکن ایک بھکاری ایسا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی حضرت منہ پھیر رہے تھے، اس کو دیتے ہیں. اب اپنے زمانے کا مستقبل کی آواز بزرگ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے آپ کو تیار کیا، اور علامہ انور شاہ کشمیری جن کو علماء نے لکھا 10 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد، کتنی احادیث، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علامہ اقبال دلے پہنچے، علامہ اقبال ضائع کرتے تھے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کی خدمت میں کیونکہ شعر شاعری کا دور تھا، اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ علامہ اقبال میں جو تبدیلی آئی اور وہ جو علامہ بنے اور ان کو جو بزرگی ملی وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کی صحبت کی بڑھتا. ایک دن علامہ ہو گئے اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کو جا کر سوال کرے، حضرت کیا بات ہے کہ آپ کو علوم کا اتنا استحصال ہے کہ جہاں کوئی حدیث پڑھتا ہے آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور سرد کہتے ہیں کیا بولے؟ تو اللہ محمد شاہ کشمیر رحمت اللہ نے فرمایا ایک بار علم کی سناؤں کہ دل کی سناؤں، علم کی سناؤں کہ دل کی. تو اللہ اقبال نے کہا علم کی تو سنتا ہی دیتا ہوں، آج دل کی بات. تو اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو اللہ کشمیر رحمت اللہ نے غور فرمایا ایک بار الحمدللہ، جیسے ہی کوئی میرے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام زبان پر لاتا ہے، اگر وہ کلام صحیح ہوتا ہے تو فوراً مجھے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، قلب مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ خوشبو. اور اس خوشبو سے میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. صحیح اتنا بڑا شیر جنہیں دارالعلوم دیوبند کا پورا کتب خانہ ذہن میں تھا کہ کون سی کتاب کہاں اور کس کتاب میں کیا لکھا. علماء جانتے ہیں کہ عربی دوب میں پڑھائی جانے والی جو کتاب ہے نور الفضا وہ کیسے لکھی گئی اور وہ بھارت میں کیسے ہے. اللہ کشمیری رحمت اللہ انہوں نے تیار کیا شاہ صلی اللہ اور عنوان بھی دے کر تیار کیا کہ دیکھو اللہ اللہ کہیں بھی دنیا میں جاؤ چاہے نکاح پڑھانے جاؤ جنازہ پڑھانے جاؤ چاہے کہیں بھی جاؤ تمہارا ایک ہی عنوان ہے رد قادیانی کہ قادیانی کے خلاف تم کو تحریر کرتی ہے چاہے جذبہ کسی عنوان سے پہلے مشائل اس طرح افراد تیار کرتے تاکہ کام اور علامہ نے کام بھی کیا. چنانچہ علامہ نے لکھا کہ ایک دن شاہ والا بخاری رحمت اللہ کو مرزا غلام محمد قادیانی ملاقات ہو گئے دونوں ملاقات مل گئے ہم نے سامنے ہو گئے تو پہلے تو الگ الگ سلام کلام ہوا ایک دوسرے کا احترام ظاہر میں ہوا. پھر شاہکار رحمت اللہ علیہ نے غلام محمد قادیانی سے کہا کہ غلام محمد تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے بڑا عقلی اسلام کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت ہے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو غلام محمد کہنے لگا ارے شاہ جی تم قرآن نہیں پڑھے اب شاہ صاحب کو کہا جائے کہ قرآن نہیں حالانکہ شاہ صاحب کا یہ حالت تھا کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو علماء نے لکھا ہے فرشتے ہم جایا کرتے تھے پر اسے رک جاتا ہے قرآن پڑھتے تھے. اچھا ہو سکتا کوئی آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہو تم بتلا دو کہاں تمہارا ذکر ہے. کہا دیکھو شاہ جی قرآن میں میرا تذکرہ ہے من بعد اسمہ احمد تو یہ جو احمد ہے قرآن میں وہ میرا ہی تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد احمد نام کا ایک شخص آئے گا اور وہ نبی بنے گا اسمہ احمد. شاہ جی اللہ اکبر کیا حادثہ تھا کیا تھا آپ نے کہا غلام محمد قرآن تو احمد کی بات کر رہا اور تم تو غلام احمد ہے قرآن تو احمد کی سنا رہا تو غلام احمد ہے. تو کہنے لگا شاہ جی تم سمجھے رہے اصل نام تو میرا احمد ہے غلام تو ماں نے زائد لگا دیا. تو حضرت بردستہ ہے اچھا اگر یہ بات ہے کہ اصل نام تیرا احمد غلام ماں نے زائد لگایا تو پھر میری ماں نے بھی تو میرا نام عطا اللہ رکھا ہے. تو اب دیر سمجھ میں آیا غلام احمد کہ اصل نام تو میرا اللہ عطا تو ماں نے زائد لگا دیا تو میں اللہ خود تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں کہ تو میرا نبی نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگایا کہ مشائخ کو اللہ نے کیا ضمانت دے رہا. یہ شاہ بکاؤ بخاری رحمت اللہ اس سے ضرورت میں کئی مظاہر سے آپ کا واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ سے عشق کا یہ عالم ہے کہ کندھے تک کے بال ہیں آپ بیان کروا رہے لوگ جمع ہیں اچانک برسات شروع ہو گئی تو لوگوں نے اترنا شروع کیا تو آپ پہلے تو دھر مانتے ارے وہ لوگوں بیٹھ جاؤ مٹی کے ڈھیرے ہو جو بگڑ جاؤ گے مٹی کے ڈھیرے تو بگڑ ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گے تم کو کیا ہوگا بیٹھو. تو سارے لوگ بیٹھ گئے اور پھر آپ کا اپنا سر ہلائے تو بال بکھر گئے بڑا گندہ حال بکھرے ہوئے بال بڑا آسمان کی طرف دیکھ رہے اور پھر کتنا کہہ رہے اے پروردگار عالم تیرے نام پر میں تیرے بچوں کو جوڑ رہا ہوں اور تو بھی گھیر رہا ہے بس کتنا کہنا تھا کہ برسا ایسے لوگ کتنا اللہ سے لگاؤ کتنا اللہ سے عشق تعلق. یہ شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ جب کہ جمعہ کو مسجد میں آتے تمام بھیک مانگنے والوں کو بھیک دے رہے ایک بھکاری کو دیکھتے ہی منہ پھیر رہے اس کو دیتے ایک دن ایک پولیس پہ پوچھا رہا ہے سب کو نماز تھے اس بیچارے کو نہیں دے رہے کیا بات ہے آپ نے نمبر پوچھا کہنے کی حضرت سلام کیا آپ نے بتایا کہ شہر ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے کسی کا ناحق قتل کر دیا اور قتل کرنے والا قاتل وہ غائب ہو گیا. اس علاقے کا جو ٹھیکیدار تھا پوری افسر اس نے بہت محنت کی, ہر طرف گھوڑے دوڑائے کہ قاتل کو پکڑ لے لیکن قاتل نہیں ملا. اوپر سے جب پیسر آیا اس تھانے دار پر کہ کچھ بھی کرو قاتل کو پکڑو تو یہ ایک غریب مزدور نوجوان کو پکڑ کے لے آیا اور اس کے سر پہ جرم ڈال دیا کہ اس نے جو ہے پورا قتل کر دیا. اس کی ماں کو پتا چلا تو ماں روتے بھی آئی کہ صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا, میرا بیٹا بے قصور ہے غریب ہے. تو اس نے ماں کو اطمینان دلایا کہ کچھ دن صبر کرو, تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا, میں اس کو تم تک پہنچا دوں, بس یہ قصور ابھی قبول کر لے پھر میں دیکھ لوں. ماں کو اطمینان ہو گیا, ماں چلی گئی. یہ کورٹ میں گیا, کورٹ میں مقدمہ چلا تو اس نے جرم قبول کر لیا افسر کے کہنے پر کہ ہاں میں نہیں قتل کیا, اس کو یوں تھا کہ میں چھوٹ جاؤں گا. فوراً کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی. جب پھانسی کی سزا سنائی تو پھر ماں روتے ہوئے آئی کہ میرے بیٹا اس کو کیا بنے گا, اس کو پھانسی دے دی جائے گی. تو وہ افسر کی اطمینان دلا کچھ نہیں ہوگا, میں اس کو باہر لے آؤں گا. دوسرا وقت آیا, اس بیٹے کو پھانسی دے دی. ماں نے اپنے بیٹے کی لاش کو لیا اور افسر کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کر رہی, اے اللہ تو جانتا ہے میرا بیٹا بے قصور ہے, اس کا کوئی جرم نہیں. اے اللہ میں کمزور غریب بندہ نہیں لے سکتی, بس تو اپنی بے آواز لاشی سے کام لے. کچھ دنوں میں ماتا بھی پیدا ہو گئے, اس سے اپنے بیٹے کا صدمہ برداشت ہوا. اب اللہ کی بے آواز لاشی جو حرکت میں آئی تو جس افسر نے یہ ظلم کیا تھا کہ بے قصور کو پھانسی لگوائی, وہ اپنے تھانے میں بہت عزت والا تھا, اوپر والے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, لیکن جب اللہ کی لاٹھی متوجہ ہوئی تو اب حال یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے اس کی عزت ختم ہو گئی. یہاں تک کہ اوپر والوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا, یہ مجبور ہو گیا اور اب اتنا مجبور ہے کہ جمعہ کو اس مسجد سے بھیک مانگنے آتا ہے. یہ وہی فقیر ہے جس نے ایک بے جان کو پھانسی پہ لٹکایا تھا, بے قصور کو پھانسی پہ لٹکایا تھا. جب میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے وہ بچہ اس کی ماں یاد آ جاتی ہے, اس لیے میں اپنا چہرہ پھیر دیتا ہوں. میرے بھائیوں, اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنا, نہ کسی کو ستانا, یہ انتہائی نام ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو اپنے اڑوس پڑوس رشتے داروں کے لیے درباروں کے لیے باقی سے صفا بنائے, باقی سے خیر بنائے, باقی سے رحمت بنائے کہ جتنا ہو سکے ہمارے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچے, لوگوں کو فائدہ پہنچے. اللہ اس کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, ایک اور دوسرے پر تعلق بہت بڑھ کے ساتھ سلام. جن کو تیرا دل میں Thank you. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوچے اللہ کے سامنے دیتا ہوں, اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہوں. اپنی خطاوت کو یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. ہماری بڑا مہربان ہے, دیوانہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے, اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے. Thank you. اللہ اللہ بہت سے لوگ تیری نام میں نکلے کس طرح اٹھا اٹھا کے چل رہے اللہ کا قدم قبول آئندہ دنوں میں نکلنے کے ارادے کیے اللہ کرے اس کا آسان اللہ ہمارے جتنے آسانی دار کتاب ہے شاید کا نظام بزرگ رسوئی ہے اللہ ان کی جن کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند آیا اور جن کی آواز سے نکلا ہوا مجھے پسند آیا تمام دعاؤں